Zobaczcie, jak się nagrało. Puść ten puść to, jak się nagrało, dobra? Sebastian. Amsterdam wciąga mnie. Ty robisz to, co chcesz, i ja robię to, co chcę. Baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest, baku, baku to jest. Kłęby słów, jak kłęby dymu, wydobywają mi się z ust. Godzina minimum. Gramofonów, rozstawienie plus, mikrofonów, ustawienie bus na parkingu. My na scenie, impreza pierwsza w rankingu. Baku, baku to jest skład, to jest mój brat. CNW, EZ, DJ Felix i Bart. A propos, jest spoko, to dobry czas, więc uderzam ich głęboko. Koncertowo tworzymy ciągle na nowo. Ja ci dam beat, a ty mów i ruszaj głową. Baku, baku idzie po zielonym szlaku. Proste do rozpoznania po słuchu, węchu i smaku. Baku, baku. Baku, baku, baku, baku, baku, baku. Baku, baku, baku, baku. Ciężki jest jak baku, baku, baku, baku. Ciężki jest jak baku, baku, baku, baku. Ciężki jest jak baku, baku, baku, baku. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy.